Türkiye Gazetesi Radyo Televizyonu TGRT sunar. Eshab-ı Kiram dizisi 1. Halit Bin Velid. Sahibi Enver Ören. Genel yayın yönetmeni Rahim Er. Program yönetmeni Ahmet Çelik. Senaryo Cemal Umdu. Yayını hazırlayan Ümit İsmailoğlu. Etrafa dağılın ve kimsenin kaçmasına fırsat vermeyin. Görünürde kimsecikler yok. Büyük terk edip nereye gitmiş bunlar? Efendim, buradakiler de diğerleri gibi mallarını bırakıp kaçmışlar. Demek ki toplandıkları bir yer var. Ansızın baskın yapabilirler. Köyü iyice tarayın. Aileden kimi bulursanız yakalayıp buraya getirin. Efendim, sadece bazı yerlerden yaşlı sesleri ve çocuk ağlamaları duyuluyor. Hepsini derhal buraya getirin. Baş üstüne. Bizi nereye götürüyorsunuz? Ne istiyorsunuz bizden? Görmüyor musunuz? Şu ihtiyar adam hasta. Biraz daha hırpalarsanız ölecek. Kesin sesini. Sağ kalacağınızı kim söyledi size? He? Hadi yürüyün. Sallanmayın hadi. Hadi. Sallanmayın hadi. Efendim getirdik. İşte bunlar. Koca köyde yalnız bu kadar mı insan var? Hey Muhammediler. Öbürleri nerede? Nereye gittiler ha? Söyleyin bakalım. Bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Hem şu gördüğünüz yaşlı babam olmasa bizi de göremeyecektiniz. Kendini müdafadan aciz, hasta ve yatalak birini buraya kadar sürüklemeye bir askerin vicdanı kabul eder mi? Ya, demek bu ihtiyar babam. Bu canlıki çocuk kimin? Benim. Abası nerede? Burada yok. Ha, anlaşıldı. Demek Müslümanların toplandıkları orduya katılmış. Askerlerinize söyleyin de şu ihtiyar hastayı rahat bıraksınlar. Ayakta duracak mecali yok. Sizler bizim baş düşmanımızsınız. Müslümanları perişan vaziyette görmek bana zevk verir. Sizi bulduğumuza sevindim. Yoksa hevesimiz kurtarımızda kalırdı. Müslümanlar hiç kimseye zarar vermediler. Sizler bu yaptığınız eziyet ve vahşetin hesabını hem bu dünyada hem de ahirette çok ağır ödeyeceksiniz. Kes sesini ihtiyar. Askerler, atın arkasına bağlayın şunu. Ve yerde sürüyün. Sonra tekrar buraya getirin. Muhterem kızı babasını görmek ister belki. Zalim. Kucağımdaki çocuğu buraya getirin. İzanslı bir subaya hakaret etmenin ne demek olduğunu göstereceğim şimdi ona. Çek o pis kılıcını çocuğumu ağzından katil. Masum çocuktan ne istiyorsun? Seni ellerimle parçalayacağım. Subayımıza böyle hakaret edemezsin. Bırakın konuşsun. Bırakın. Ne de olsa mümin safları için yetiştirdiği cengaveri gidecek elden. Kolay mı? Bana son defa söylüyorum. Senin mi? Yoksa şu sevgili çocuğun mu? Ya Müslümanlıktan vazgeçersin veya bebeğini gözünün önünde doğrarım. Malımız, canımız, her şeyimiz peygamberimizin yoluna feda olsun. Biz gayrı Allah ve Resulüne iman ettik. Ahdimizi şu 3 günlük dünya hayatı için bozamayız biz. Bizi öldürebilirsiniz. Ya siz? Siz ebediyen helak olacaksınız. Al bakalım! Binler. Madem yavruna bu kadar düşkünsün, hadi sen de onun yanına. La ilahe illallah Muhammed'in Resulullah. Bebeği öldürdü, yetmiyormuş gibi zavallı annesini de öldürdü. Alçakil. Bunlar katiller. Bir fırsatını bulup aralarından sıyrılmalıyım. Bu canavarlarla beraber olmak en büyük işkence. Askerler! Köyü ateşe verin! Burayı terk ediyoruz! Çabuk olun! Üşettin mi? Müşrikler müdafasız buldukları Müslüman köylerine akın düzenleyip bulabildikleri yaşlı ve çocukları kılıçtan geçiriyorlarmış. Anlatma kardeşim. Duydukça tüylerim diken diken oluyor. Hangi dinde olursa olsunlar çocuk, kadın ve ihtiyarları öldürmek olur mu? Ama o mazlumların kanı yerde kalmayacak. Peygamberimiz az mı eza cefa gördü? Şimdi şehit olma arzusuyla dolu Mute'ye yürüyoruz. Elbette imanları uğruna canlarını feda edenlerin kanları yerde kalmayacaktır. Ya Sabit, Zeyd bin Harise'nin şehit olması halinde sancağı kim alacak? O takdirde Cafer bin Ebi Talip sancağı alacak. Onun da şehit olması halinde Abdullah bin Revaha orduya kumanda edecek. Allah Resulü'nün emri böyle. Allah'ım bizlere de şehit olmayı nasip eyle. Amin. İşte Mute. Düşman kuvvetleri göründü. Vadinin karşı yamacına mevzilenmişler. Okçuları da tepelere dağılmış. Onları düzlüğe çekmeye çalışacak. Dikkat edin. Üzerimize geliyorlar. Dikkat edin. Dikkat edin. Üzerimize geliyorlar. Düşman geliyor. Gazamız mübarek olsun kardeşlerim. Hücum! Zeyd şehit oldu. Zeyd şehit oldu. İslam sancağını Cafer bin Ebi Talib'in elinde görüyorum. Demek ki Zeyd şehit düştü. Cafer bir kolunu kaybetti. Şimdi de sancağı tek koluyla taşıyor. Abdullah. Cafer diğer kolunu da kaybetti. Sancağı koltuğuna aldı. Tez yetiş ve sancağı al. Kardeşlerim. Buraya gelin. Çabuk olun, bu tarafa toplanın. Kardeşlerim, Resulullah'ın bizlere emir tayin ettiği kumandanlar bir bir şehit oldu. Şimdi yine Peygamber Efendimiz'in sünneti icabı aramızdan birini emir seçip ona tabi olacağız. Kaybedecek vaktimiz yok. Emirliğe sizi seçiyorum. Evet. Kardeşlerim, kardeşlerim. Ben bu işi yapamayacak kadar ihtiyarım. Fakat aramızda bu işin hakkını layıkıyla verecek birini biliyorum. İşte Halid bin Velid burada aramızda. O askeri bir deha ve muharebe tecrübesi olan cengaver bir kumandandır. Ya Halid, Resulullah'ın mübarek elleriyle bizlere emanet ettiği sancağı hemen almanı ve ordunun başına geçmeni istiyoruz. Ya Sabit, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bize emanet ettiği sancağa canım feda olsun. Lakin sen bu vazifeye benden daha layıksın. Zira hem yaşlısın Hem de Bedir gazasında Efendimizin yanında çarpışma şerefine sahipsin. Ya Halit, kardeşlerimiz göğüs göğüse çarpışırken biz bu iş için zaman kaybediyoruz. İslam ordusu serdarsız olamaz. Hemen sancağı almalısın. Mübarek olsun. Mübarek olsun. Allah, Habibinin hürmetine, senin rızan için düşmanla dişe diş mücadele eden şu kahramanlara zafer nasip eyle. Beni şu İslam sancağına layık eyle Allah'ım. Amin. Efendim, Rumlar geri çekilmeye başladılar. Çarpışmalara ara verildi. Kardeşlerim, ilk işimiz muharebe düzenini değiştirmek olacaktır. Nasıl ya Halit? Sağ kanatta vuruşanları sola, arkadakileri öne alarak. Böylece düşman daha önce görmediği askerlerle karşılaşınca yardımcı kuvvetler geldiğini sanarak manen sarsılacaktır. Bu da işimizi kolaylaştırır. Seni tebrik ederim kardeşim. Çok güzel bir fikir. Herkes kararlaştırılan harp düzenini alsın. Herkes kararlaştırılan harp düzenini alsın. Yiğitlerim, bugün harbin 6. gününe girmiş bulunuyoruz. Karşımızda İslamiyet'in yayılmasını istemeyen, Müslümanlara zulüm ve eziyet eden düşman ordusu var. Bu ordu Resulullah'ın yolladığı elçiyi bile şehit etti. Ama ne kadar olursa olsun zalimler azim ve imanınızın önünde hüsrana uğrayacaklardır. Unutmayın ki karşımızda iki ihtimal var. Ya galip gelip muzaffer olacak veya şehit olacağız. Allah-u Teala bunların her ikisi içinde bize cenneti vaat ediyor. Müjdeler olsun. Aman vermeyin. Hücum! Bırakıp kaçmak zorunda kaldınız ha? Korkaklar! Yazıklar olsun! Yazıklar olsun! Müslümanların sayısı bildiğimizden fazla mıydı? He? 3000. 3000 kişi kadardı. 3000 mi? Aman tanrım! Aman tanrım! 100.000 kişilik Bizans ordusunu 3000 İslam askeri bozguna uğratıyor. Hey, o şey değil... Hayır, olamaz. Tarihe geçecek bir rezalet bu. Bunlara yardım gelmiş olmalı. Evet, evet mutlaka yardım görmüşlerdir. Söyle bakayım, korkak. Hezimet nasıl oldu, he? Nasıl? Haşmet Bahat, Müslümanların önünde önce hiç görmediğimiz bir kumandan belirdi. Çok, çok heybetli biriydi. İslam sancağını eline almış, önüne geleni kılıçtan geçiriyordu. Askerleri de bir afet. Bizi fena halde kıstırdılar. İzahı mümkün olmayan bir çarpışma oldu. Canımızı zor kurtardık İmparator Hazretleri. Yazıl karşımdan pis falkat. Yazıl, seni görmek istemiyorum. İzin verirseniz son bir şey söylemek istiyorum İmparator Hazretleri. Sarayın önü kaçabilen yaralılarla dolu. Ne yapmamızı emredersiniz? Sen beni cehenneme! Hepiniz geberin! Tanrım, Tanrım! Neler oluyor Mesih aşkına? Ruh-i Kudüs aşkına? Kardeşim, gel seni kucaklayayım. Ey kahraman! İşittin mi? Resulullah, Mute'de gösterdiğin muvaffakiyet üzerine seni Allah'ın kılıcı ünvanıyla takip buyurmuş. Demek ki bundan böyle sana Seyfullah diyeceğiz. Ya Sa'd, bana bundan daha kıymetli bir müjde veremezdin. Gel, gel ben de seni kucaklayayım kardeşim. Peygamber Efendimiz, Mute'de kafirler üzerinde 9 kılıç kırdığını duyunca çok sevindiler. Ey bahtiyar insan, ey kahraman! Senin peygamber duasına nail olmuş kılıcının önünde durulmaz artık. Ne kadar sevinsen yeridir. Sa'd, anam, babam, canım o büyük Resul'e feda olsun. Kavuştuğumuz her nimet onun duasının bereketiyledir. Rum Kayseri Heraklius, Mute hezimetini bir türlü kabullenememiş. Papazlar vasıtasıyla Bizans köylerinde asker toplatarak büyük bir ordu teşekkül ettirmiş. Ya Sa'd, İslamiyet'in insanlara ulaşmasına karşı duran bütün manileri bertaraf etmekle vazifeli değil miyiz? İsterse dağ gibi ordularla gelsinler. Peygamber Efendimizin emri şerifini bekliyoruz. Ey Müslümanlar! Bugün Resulullah'ın emriyle yeni bir gazaya çıkıyoruz. Maksadımız İslamiyet'i yeryüzüne yayarak Allah'ın rızası ve Habibinin duasını almaktır. Maksadımız kuru kavga, dövüş ve insanları öldürmek değildir. Allah'ın kullarına dinimizi tebliğ ederek kendi istekleriyle Müslüman olmalarına ve böylece ebedi saadete kavuşmalarına vesile olmaktır. Maksadımıza set çekmek isteyen küffar ordularını aman tanımadan perişan etmekse yine bizim vazifemizdir. İslamiyet'i duymadan ölerek ebedi felakete sürüklenen her insandan tek tek bizler sorumluyuz. Haklarınızı helal edin. Helal ettik. Ben de hakkımı helal ettim. Geride kalanlarla da helalleşin. Ordu hemen sefere çıkacaktır. Gazanız şimdiden mübarek olsun. Helal olsun kardeşim. Hakkını helal et. Hakkını helal et. Efendim, düşman kuvvetleri Yermük Vadisi'nde toplanmış. Etraftaki tepelere de okçularını yerleştirmişler. Biner kişilik bölükler halinde muharebe düzeni içindeler. Demek ki bizim aldığımız harp nizamını almışlar. Bölük komutanları, herkes bölüğünün başına geçsin. Sabaha bekleyeceğiz. Hava iyice karardı. Kimse ateş yakmasın. Thank you. Efendim, yağmur gittikçe şiddetleniyor. Altına sığındığınız kalkan sizi korumaya kafi gelmiyor. Müsaade ederseniz bir çadır açtıralım. Hayır. Siz beni düşünmeyin. Bölüğünüzün başında olun. Düşmanın her hareketini dikkatle takip etmek zorundayız. Bu kadar askeri nereden dolaşırmışlar? Sah ve Şam'daki mağlubiyetten sonra Rumlar papazları vasıtasıyla Bizans'ı köy köy dolaşarak asker toplamışlar. Sayıları 240,000 civarındaymış. 240,000 kişilik ordu, sineleri iman dolu 46,000 aslana az gelir. Peygamberimizin duası bizimle. Müminlerin duası bizimle. Yermük Vadisi düşmana mezar olacaktır. Efendim, orduyu biner kişilik birliklere ayırıp her bölüğün başına bir kumandan tayin etmeniz çok isabetli oldu. Böylece düşmanın almış olduğu muharebe düzenine karşılık verebileceğiz. Şafak'ta bütün askerleri bir araya toplamanızı istiyorum. Size söyleyeceklerim var. Toplan! Birlikler toplansın! Bütün birlikler buraya! Başkumandan Halid bin Velid'in emridir. Bütün birlikler toplan! Asılın! Asılın! Yavuz verin! Çekilin kenara, çekilin! Efendim, efendim. Adının Yorgi olduğunu söyleyen Bizanslı bir general sizi görmek için ısrar ediyor. Bir Bizanslı komutan mı? Ne istiyormuş? Bilmiyorum efendim. Sadece ordusunu terk ederek gizlice buraya geldiğini söylüyor. Getirin. Seni selamlarım başkumandan. Ve aleyküm. Hoş geldiniz. Israrla bizi görmeye arzulamışsınız. Buyurunuz lütfen. Bizi dinliyorum. Beni öldürmediğiniz için önce teşekkür etmek istiyorum. Müslüman sebepsiz yere kılıç çekmez. Ziyaret maksadınızı merak etmeye başladık. Sizden bir şey öğrenmek istiyorum. Ama lütfen doğruyu söyleyiniz. Sorun bakalım. Öğrenmek istediğiniz nedir? Sizi yakından takip ediyorum. Ve görüyorum ki girdiğiniz her muharebede az bir kuvvetle galip geliyor. Kimin üzerine hücum etseniz bozguna uğratıyorsunuz. Bir de size Seyfullah, Allah'ın kılıcı diyorlar. Peygamberinize gökten bir kılıç indi de onu size mi verdi? Merakımı yenemedim. Peygamber Efendimiz bana sen Allah'ın müşrikler üzerine çektiği bir kılıçsın iltifatında bulundular. Bu yüzden kılıcımın önünde durulmaz. Ya, demek öyle. Peki bizden ne istiyorsunuz? Evvela Müslüman olmanızı istiyoruz. Çünkü ahir zaman nebisi gelmeden önce biz de sizin gibi batıl yoldaydık. Onun vasıtasıyla Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'i gönderdi. Hakikatleri öğrendik. İnsanlığı öğrendik. Onun için önce kelime-i şehadet teklif ediyorum. Peki ya kabul etmezsek? Cizye ödemenizi isteriz. Bunu tercih etmeniz halinde başınıza bir vali tayin ederek emrine kafi miktarda asker ve memur verir memleketimize döneriz. Vali vergilerinizi toplar, can ve malınızı düşman tecavüzünden korur. Nasıl olur? Bizim sayımız sizinkinden çok fazla. Hem biz büyük bir devletiz. Cizye vermeyi kabul edemeyiz. O zaman muharebe başlar. Ya Müslüman olacak veya cizye verip hakimiyetimize gireceksiniz. Yahut işte cenk meydanı. Kılıçlar konuşur. Ahir zaman nebisi gelmeden önce biz de sizin gibi batıl yolduk. Ağlıyor bana. Beni tezir aldı. Aralığına katılsam beni kabul ederler mi? Ya Seyfullah, bu davetinize hemen evet diyerek Müslüman olmak mümkün müdür? Elbette. Peki, aranıza yeni girenlerin, diyelim ki bir subayın rütbesi ne olur? Ona nasıl davranılır? Bizde Allah yolunda can verenler şehit olur. Kalanlarsa gazidir. Şu gördüğün bütün yiğitler işte bu rütbelere kavuşmak için sabırsızlanıyorlar. Saflarımıza yeni iltihak edenler olursa onlar da aynı imkana sahiptir. Bu dinde kıdem farkı yoktur. Bir insan kelime-i şehadet getirdiği an müminlerle kardeş olur. Sonrası nasibine kalmış. Ya şu cihat meydanında şehit olarak cesedini buraya bırakır veya gazi olarak geri döner. Kardeş mi dediniz? Evet kardeş. Bizler dinde kardeş kılındık. Ne güzel. Ne adil bir din. Ve ne adil bir kumandan. Ey kahraman insan. Bugüne kadar tatmadığım bir huzur ve yaşamadığım bir ferahlık verdin bana. İslamiyet'in hakiki bir din olduğu belli. Ben de bu mert ve asil insanlar arasına katılacağım. Bana kelime-i şehadeti öğretiniz. Eşhede en la ilahe illallah ve eşhede enne Muhammeden Resulullah. Eşhede en la ilahe illallah ve eşhede enne Muhammedun Resulullah. Elhamdülillah. Bana kılıcımı iade edin. Şimdi İslam saflarında olarak harbe devam edeceğim. Rabbim sana hamdolsun ki beni binlerce insan arasından seçerek Müslüman olmakla şereflendirdin. Dünya ve ahiretin hakkında en hayırlı kararı verdiğin için seni tebrik ediyorum kardeşim. Kazanız mübarek olsun. Şimdi sana bir Müslüman ismi verelim. Muharrem olsun. Abdurrahman olsun. İlyas olsun. Ahmet. Evet kardeşlerim. Bu batlı insana bundan böyle Abdurrahman denecektir. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Güzel bir isim. Hayırlı olsun. Kardeşlerim. Yiğitlerim. Cengaverler. Düşmana bir an önce hücum etmek için sabırsızlandığınızı biliyorum. En son ve en mükemmel din uğruna her şeyimiz feda olsun. Allah-u Teala'nın vaat ettiği cennetine girmek ne güzeldir. Resulullah'la orada görüşmek ne büyük saadettir. Düşmana kararlaştırılan harp nizamıyla saldıracağız. Hadi bismillah! Hücum! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Şuraya bak. Bizim general yorgu değil mi bu? Kendi askerlerini kapıştan geçiriyor. Aklını kaçırmış. Çıldırmış. Demek Müslüman olmuş. Generali olduğu Bizans ordusuna karşı çarpışıyor. İhanet. Vatan haini bu. Askerlerin moralini bozuyor. Şunu derhal katledelim. Göremeyen nasipsiz körler. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammedun Resulullah. Onlar kaçıyor! Onlar kaçıyor! Düşman kaçıyor! Onlar kaçıyor! Düşman kaçıyor! Kaçıyor! Allah'ın kılıcı Seyfullah Hazreti Halid bütün gücüyle Haçlı ordusunun merkezine yüklendi. Merkezdeki kuvvetlerin dağılmasıyla 240 bin kişilik Rum ordusu kaçmaya başladı. Böylece İran, Irak, Şam, Suriye ve Filistin Halid bin Velid radıyallahu anh'ın kahramanlığı ve güzel idaresiyle fethedildi. Ya Sa'd, bütün bu zaferlerin sırrı nedir bilir misin? Hayır, maalesef. İşte, Resulullah'ın veda hacında hediye ettikleri şu birkaç tel mübarek saçı o günden beri sarığımın içinde taşıyorum. Ya maşallah. Bütün muvaffakiyetimiz işte görmüş olduğum bu mübarek saçların hatır ve bereketinedir. Ya Halid. Müsaade edersen bu aziz yadigarı ben de öpüp koklayayım. Bütün eshab-ı kiram gibi Hazreti Halid bin Velid de ömrünü İslamiyet'in yayılması için harcamış, atının terini kurutmadan bir gazadan diğerine ve fetihten fetihe koşmuştur. Bu örnek İslam kahramanı Hicri 21 yılında Humus'ta hastalandı. Ziyaretine giden silah arkadaşları, "Ya Halid, üzülmen gerekmez. 3000 yiğitle 100.000 kişilik Bizans ordusunu Mute muharebesinde yenen sen değil misin? Resulullah Efendimizin Halid Allahu Teala'nın kılıçlarından bir kılıçtır iltifatına mazhar olan sen değil misin? Bu kadar üzüntü içinde olmanı anlayamıyorum." "Ah kardeşim, beni üzenme. Hayatım muharebe meydanlarında geçmiş olan bu Halid'in şimdi yatakta ölmesidir." "Allah gecinden versin ya Halid. Resulullah'ın hiçbir eshabı rahat yatağında ölmedi. Ya harp meydanlarında veya uzak şehirlerde yine İslam'ı yayarken garip olarak şehit oldular. Ah Halid. Şehit olamayan zavallı Halid." "Ömrü cihat meydanlarında, at sırtında geçen kimsenin sonu yatakta ölmek ne olacaktı? Atının üzerinde düşmana Allah rızası için sallarken beklerdim." "Ya Seyfullah, 3000 yiğitle 100.000 kişilik Bizans ordusunu bozguna uğrattığınız Mute'yi bile unutturan Yermük muharebesini hatırlıyor musun?" "Ah Yermük. İnsan kanlarının vadide sel gibi aktığı Yermük. Yağmurlu bir gecede kalkanımın altında gecelediğimi unutamıyorum. Ey kardeşlerim, cihada sarılın. Sakın gaflete düşmeyin." "Ne oldu kardeşim? Bir şey mi istiyorsun?" "Şurada asılı duran kılıcımı bana verin." "Buyur kardeşim, al." "Nice kılıçlar elimde parçalandı. Bu benim ölümümü görecek son kılıcımdır. Beni ayağa kaldırın. Hadi. Vasiyetimi bildirmek istiyorum." "Gel kardeşim, dayan bana, gel kardeşim. Beni bırakınız. Bugüne kadar taşıdığım kılıcıma dayanacağım. Beni o taşısın. Ölümü cihattaymışım gibi ayakta karşılamak istiyorum. Atım ve kılıcımdan başka bir şeye sahip değilim. Bütün mirasım bundan ibaret. Öldüğüm zaman at ve kılıcımı gözünü budaktan esirgemeyen bir cengaver alsın." "Gel kardeşim, seni yatağına uzatalım. Şöyle yavaş yardım edin. Tamam. Mezarımı bu kılıçla kazın. Hayatı harp meydanlarında geçenler kılıç şakırtısından zevk alırlar." Halid. "La ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu." "Halid, kardeşim, Halid." TGRT sundu. Bir başka programda buluşmak üzere, hoşça kalın.